Agnieszki Osieckiej. Nowa płyta, nowa muzyka, ta sama bezkompromisowość. Ja bardzo proszę was, zostawcie mnie. 27 marca, godzina 19. Bilety dostępne na bilety24.pl. Poleca Polskie Radio. Cześć Aniu. Cześć Małgosiu. Przepraszam za spóźnienie. Wiesz, czeka mnie egzamin na prawo jazdy. Przez to bardzo słabo śpię. Rzeczywiście, wyglądasz na niewyspaną. Weź Pozytywum Sen. Będziesz spać jak dziecko. Suplement diety Pozytywum Sen z melatoniną zawiera wyciąg z szyszek chmielu i wyciąg z ziela melisy, które pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Ania? Zdałam. Dzięki za Pozytywum Sen. Byłam wypoczęta, bo świetnie spałam. No i masz motocykl jak ze snu. Pozytywum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Z lekkimi objawami menopauzy da się żyć. Ale jeśli są uciążliwe, to potrzebne Ci jest silniejsze wsparcie. Jest nim Climea Forte. Suplement diety Climea Forte zawiera wysoką dawkę izoflawonów i wyciąg z szyszek chmielu, który pomaga łagodzić uderzenia gorąca, drażliwość oraz nocne poty. Dodatkowo dzięki zawartości nasion lnu Climea Forte wspiera kontrolę prawidłowej wagi ciała. Climea Forte. Menopauza lżejsza niż myślisz. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 15 marca, minęła 8. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Ataki i kontrataki, czyli kolejna niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Tym razem nikt nie był przeciw, jest ostateczna zgoda Unii na przedłużenie sankcji indywidualnych na Rosję. Rewolucja w pogodzie, na wschodzie jeszcze wiosna, na zachodzie zimno i deszczowo. Irańskie władze poinformowały, że w nocy zaatakowano obiekty wojskowe na terytorium Izraela i amerykańskie bazy wojskowe w Kuwejcie oraz Bahrajnie. Nad ranem o przechwyceniu irańskich rakiet i dronów poinformowały władze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. To odwet za zniszczenie magazynów wojskowych na irańskiej wyspie Harg. Tymczasem kolejne kraje odmawiają pomocy Amerykanom. Szwajcarski rząd zamknął przestrzeń powietrzną dla amerykańskich samolotów rozpoznawczych. W oświadczeniu napisano, że Szwajcaria stosuje prawo neutralności w relacjach z USA, Izraelem i Iranem, trzema kluczowymi stronami trwającej wojny na Bliskim Wschodzie. Przepisy te zabraniają przelotów stronom konfliktu, jeśli służą one celom wojskowym. Dopuszczalne są tranzyty humanitarne i medyczne, a także przeloty, które nie mają żadnego związku z konfliktem. Czytamy w komunikacie. 115 milionów ludzi na Bliskim Wschodzie wymaga pomocy humanitarnej, mówi Magdalena Foremska z Polskiej Akcji Humanitarnej. To efekt poprzednich konfliktów. Wolontariuszka, która właśnie wróciła z Syrii, opowiada, jak wygląda życie w tym kraju. 90% ludności żyje poniżej tej skali ubóstwa. 60% ludzi boryka się z niedożywieniem. W Libanie od tych ataków izraelskich z 2024 roku ta sytuacja była równie dramatyczna, dlatego że całe południe kraju jest w dużej mierze zniszczona. Magdalena Foremska dodaje, że oprócz leków, wody i jedzenia oraz schronów dla dzieci potrzebne są również protezy, bo wiele z nich straciło ręce czy nogi. Jest ostateczna zgoda w Unii Europejskiej na przedłużenie sankcji indywidualnych na Rosję o kolejne pół roku, czyli do połowy września. Wczoraj po południu zakończyła się procedura pisemna zatwierdzająca wcześniejszą umowę. Termin upływał o północy. Beata Płomecka. Decyzja zapadła tak późno, bo Węgry i Słowacja blokowały przedłużenie sankcji, najpierw domagając się usunięcia z listy kilku rosyjskich oligarchów, bliskich współpracowników Putina. Sprzeciw pozostałych 25 państw był jednak zdecydowany i ostatecznie Budapeszt i Bratysława ustąpiły. Gdyby nie było porozumienia, to z trudem tworzona czarna lista z zakazem wjazdu do Unii i zablokowanymi aktywami oraz majątkami w Europie straciłaby ważność. A to oznaczałoby, że 2700 osób, firm, organizacji i instytucji uzyskałoby z dnia na dzień dostęp do swoich aktywów i majątków w Europie. Czarną listę otwiera Władimir Putin. Są na niej m.in. rosyjscy ministrowie, gubernatorzy, oligarchowie, wojskowi oraz ci, którzy są odpowiedzialni za porwania ukraińskich dzieci i przymusowe rusyfikacje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ministerstwo Cyfryzacji pracuje nad przepisami, które ograniczą dostęp dzieci do mediów społecznościowych. Chodzi o osoby poniżej 15 roku życia. Wicepremier, minister cyfryzacji i pełnomocnik rządu do spraw cyberbezpieczeństwa Krzysztof Gawkowski liczy na to, że ustawa będzie gotowa w tym roku. Ja też mam coraz większe przekonanie, że dzieci w social mediach powinny mieć ograniczenia. Też jako rodzic trójki pociech patrzę z swojej perspektywy i doświadczeń o tym. Podczas wizyty w Australii niedawnej rozmawiałem z autorami projektów australijskich, które są jedyne na świecie, o tym, żeby rozwiązania pozwalające na ograniczenie dzieciom dostępu do social mediów weszły. Ministerstwo Cyfryzacji chce, aby w obu przypadkach wiek dzieci był weryfikowany przez aplikację mObywatel. Od zachodu sunie zimny front atmosferyczny, który przyniesie ochłodzenie, deszcz i burze. Póki co na wschodzie jest jeszcze wiosennie i ciepło. Zgodnie z przysłowiem, w marcu jak w garncu, zimne masy powietrza, które nasuwają się nad Polskę z zachodu, namieszają w pogodzie. Różnica temperatury między zachodem a krańcami wschodnimi kraju może wynieść nawet kilkanaście stopni, mówi synoptyk IMGW Anna Kryczman. Wyraźny podział, bardzo ciepły wschód. Tam bezchmurnie nawet do 15-18 stopni, natomiast na zachodzie za frontem deszczowo od 6 do 9 stopni. Noce na wschodzie i w kotlinach górskich możliwe przymrozki. Kolejne dni już chłodniejsze, z opadami deszczu, a wysoko w górach śniegu. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport i Mateusz Foremniak. W płaskiej jak stół tabeli PKO Ekstraklasy każdy punkt jest na wagę złota. Przykładem sytuacja GKS-u Katowice, który wygrał wczoraj trzeci mecz z rzędu, tym razem 2-0 z Lechią i już może zerkać w stronę europejskich pucharów. Co jest kluczem do dobrej formy w ostatnich tygodniach, zdradza pomocnik Gieksy Sebastian Milewski. Ostatnimi czasy charakteryzujemy się po prostu tą dyscypliną, cierpliwością. W niskiej obronie każdy pracuje, wie co ma robić. Naszą siłą w ostatnim czasie jest to, że do tych sytuacji dochodzą rzadko i to staramy się pielęgnować. Drugą porażkę z rzędu zaliczyła za to Jagiellonia, która nie dała sobie rady z Piastem, przegrywając 1-2. Po 5 meczach bez zwycięstwa przełamała się Wisła Płock, która z delegacji do Krakowi przywiozła cenne 2-1. Dzisiaj absolutnym hitem będzie starcie lidera Zagłębia z trzecim w tabeli, wciąż urzędującym mistrzem Polski Lechem. Ciekawie powinno być też w spotkaniach Arki z Widzewem oraz Górnika z Rakowem. Gorący poranek czeka na fanów motorsportu. Przed kilkoma minutami wystartował wyścig o Grand Prix Chin Formuły 1. Z pole position ruszył do niego Włoch Andrea Antonelli, ale już na pierwszym zakręcie wyprzedził go Lewis Hamilton. Fanów mniej sterylnego ścigania czeka ostatni dzień rajdu Safari. Po wczorajszym pogromie faworytów na czele klasyfikacji generalnej znalazł się Japończyk Takamoto Katsuta. My też mamy swoje liderki w osobach koszykarek, które idą jak burza przez eliminację Eurobasketu. Wczoraj bez większych problemów ograły na wyjeździe Rumunki 75-50. A tak o przebiegu tego spotkania mówi selekcjoner Karol Kowalewski. Daliśmy troszkę im się, że tak powiem, wybiegać w tej szczególnie pierwszej kwarcie. Trzeba też przyznać, że trafiły 3-4 bardzo ciężkie rzuty na samym początku i to je trzymało w grze. Myślę, że druga kwarta najlepsza w naszym wykonaniu i taki pozytywny odjazd, bo widać było trochę więcej jakościowej koszykówki. Polki tą wygraną zapewniły sobie lepsze rozstawienie w drugim etapie kwalifikacji, a ten obecny zakończą we wtorek wizytą na Cyprze. Tam ostatnio pogoda podobna jak u nas. W ponad 30-stopniowym upale rywalizują za to tenisistki i tenisiści w turnieju w Indian Wells. W dzisiejszych finałach u pań zobaczymy Arynę Sabalenkę i Jelenę Rybakinę, a u panów pogromcę Carlosa Alcaraza, a więc Daniła Miedwiediewa oraz Janika Sinera. Początek tych pojedynków odpowiednio o 19 i 22 naszego czasu. O 7 najzimniej było w Przemyślu, tylko 0,5 stopnia, najcieplej w Bielsku-Białej prawie 10. Na wschodzie zobaczymy dziś do 18 stopni, tu sporo słońca, na zachodzie deszcz i maks 9 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. We'll be right back. Dzień dobry, tu ornitologiczny głos w Państwa domach. Przed mikrofonem Stanisław Łubieński. Dzisiaj naszą gościnią jest Iza Engel, przyrodniczka, prezeska Towarzystwa Przyjaciół Słońska Unitis Viribus, jedna z osób stojących za ideą Rzeczpospolitej Ptasiej. Zanim jednak porozmawiamy o Rzeczpospolitej Ptasiej i o tym, jak można zostać obywatelem tego państwa, posłuchamy muzyki. Księstwo ptaków. Gdzie znajduje się Rzeczpospolita Ptasia i co to jest za twór? Rzeczpospolita Ptasia znajduje się w ujściu Warty, można powiedzieć. To jest taki twór, który nie ma granic. I no, tak jak ptaki nie znają granic, taka była idea, żeby te granice nie były ściśle określone. W każdym razie stolicą Rzeczpospolitej Ptasiej jest Słońsk. To jest niewielka wieś, około ponad 3000 mieszkańców, wieś gminna, 15 kilometrów od Kostrzyna nad Odrą, no blisko granicy. Najbliższą stolicą jest Berlin, 100 kilometrów. Słońsk leży w sercu, czy nie w sercu Parku Narodowego, najmłodszego polskiego Parku Narodowego. Jak to się ma do Warty? Można powiedzieć, że największa część powierzchni Parku Narodowego leży na terenie gminy Słońsk. To jest w ogóle taka gmina, gdzie z ochroną przyrody no, mieszkańcy są jakby zapoznani od dawna, bo w 1977 roku powstał rezerwat ptaków wodnobłotnych o nazwie Słońsk. Więc można powiedzieć, że tam historia ochrony przyrody na tym terenie to jest dosyć długa i ten rezerwat był taką pierwszą formą, potem powstał Park Krajobrazowy, Ujście Warty w końcu lat 90., a od 25 lat mamy też Park Narodowy o tej nazwie. No właśnie, od 25 lat i nic nowego nie powstało już od ćwierć wieku, żaden nowy Park Narodowy. To jest najmłodszy Park Narodowy w Polsce. Rzeczpospolita Ptasia ma swoją konstytucję i można ją znaleźć na stronie Rzeczpospolitej Ptasiej. I ja pozwolę sobie zacytować fragmenty, bo wydaje mi się, że to ciekawie ustawia jakby taki profil tego państewka. Artykuł 4. Obywatelem Rzeczpospolitej Ptasiej zostaje ten, kto otrzyma jej paszport. Artykuł 5. Paszport Rzeczpospolitej Ptasiej może otrzymać każdy, niezależnie od narodowości, wyznania, płci, wieku i koloru skóry, komu drogie są sprawy ptaków i ich środowiska. Artykuł 6. Rzeczpospolita Ptasia jest republiką demokratyczną, w której najwyższą władzę stanowi zlot wszystkich obywateli. Skąd się wziął pomysł na Rzeczpospolitą Ptasią? No to jest najtrudniejsze pytanie, ponieważ ta zabawa trwa już, czy ta idea trwa 25 lat, to no tak nie do końca pamiętamy szczegóły, jak to się stało. Niemniej jednak dużym prawdopodobieństwem jakby autorem pomysłu i samej nazwy jest Henryk Radowski, mieszkaniec Słońska, ponieważ on miał wiele ciekawych i nadal ma wiele ciekawych pomysłów. Na pewno ta Rzeczpospolita Ptasia. To się zadziało równolegle z utworzeniem parku i siedzibą parku Ujście Warty została taka mała osada, właściwie miejsce, Chyżyno, niedaleko Kostrzyna, a rezerwat kiedyś nazywał się Słoński. Taki, można by było powiedzieć, że niektórzy przynajmniej mieszkańcy mówili, że tak wyprowadzili ten park ze Słońska. Mimo, że powierzchnia jest na terenie gminy największa, ponadto najlepsze wejścia do Parku Narodowego są ze Słońska i najatrakcyjniejsze zalewowe tereny. W każdym razie, równolegle do tego utworzenia parku, Towarzystwo Przyjaciół Słońska wpadło na taki pomysł i powstała ta Rzeczpospolita Ptasia. Jako taki pomysł na promocję, na urozmaicenie czegoś. To był początek lat 2000, to po prostu jeszcze nie byliśmy w Unii, więc stąd te otwarte granice i takie idee w tej ruch bezwizowy w Rzeczpospolitej Ptasiej obowiązuje, bo jeszcze wtedy nie było tak jak teraz. To już trochę się o tym nie pamięta, że za granicę niemiecką jeździmy teraz bez najmniejszych przeszkód, a wtedy przecież zawsze z paszportem i jednak z pewnymi przeszkodami. A skoro to jest Rzeczpospolita i to jest państwo, to kto jest prezydentem tej Rzeczpospolitej? Właśnie prezydentem jest Henryk Radowski, nadal cały czas ten pomysłodawca. W konstytucji tam była mowa o wyborach. Owszem, wybory raz były, ale potem już przestaliśmy się tym zajmować. I po prostu jest to, prezydent cały czas. Taka to jest demokracja. A jak można się dorobić paszportu Rzeczpospolitej Ptasiej? Czy to jest skomplikowany proces i trzeba odpowiadać na jakieś pytania związane z ptakami? Nie, to nie jest trudne. Należy złożyć wniosek paszportowy i to można zrobić w Słońsku, w biurach paszportowych, w Słońsku przy stacji Pomp, a także w takiej małej miejscowości Jamno, w kwaterze agroturystycznej też tam jest biuro paszportowe. A jeśli ktoś nie przyjeżdża do Słońska, a chciałby paszport posiadać, bo tak się też zdarza, to na stronie Towarzystwa Przyjaciół Słońska jest formularz, można wypełnić online i paszport jest albo przesyłany, albo można go odebrać osobiście. W paszporcie zbiera się pieczątki potwierdzające pobyt. Czyli jak ktoś wyrabia paszport na miejscu, to otrzyma od razu pieczątkę. W tym roku na przykład pieczątkę z żoną. A jeśli wysyłam paszport, to wysyłam bez pieczątki i należy przyjechać. Aha, czyli po pieczątkę, jest niestemplowany uprzednio. Oczywiście, bo on jest potwierdzający pobyt. Rozumiem. Jacy są obywatele Rzeczpospolitej Ptasiej i ile Rzeczpospolita Ptasia właśnie liczy obywateli? Rozumiem, że w większości to są obywatele na emigracji, nie mieszkający bezpośrednio w Słońsku, ale jak duża jest to grupa? W tej chwili wydaliśmy 4088 paszportów. I rzeczywiście większość osób jest spoza Słońska, ale też mieszkańcy Słońska są posiadaczami paszportu i obywatele pochodzą z 11 krajów. Także to jest naprawdę takie szerokie spektrum. A odwiedzający to osoby, które, no właśnie, którym bliskie są ptaki. Przyjeżdżają na obserwacje, przyjeżdżają poznać to miejsce, bo no jest to jedno z lepszych miejsc do obserwowania ptaków w Polsce. Tu cały rok coś się dzieje. Ja często odbieram takie telefony, czy teraz warto przyjechać, czy teraz coś jest. W Słońsku ptaki są cały rok. Mm-hmm. I to zawsze powtarzam, że warto tam przyjechać, jak się ma czas. Czyli zawsze warto jest przyjechać do Rzeczpospolitej Ptasiej, tak, krótko mówiąc. Tak, będą ptaki zimujące, wiosną będą lęgowe, potem będą pierzące się, potem będą migrujące jesienią. Aha. Zawsze coś jest. A jak się tam znalazłaś? Jak tam trafiłaś? No bo nie mieszkasz w Słońsku od urodzenia przecież. No nie. Po studiach leśnych w Warszawie wiedziałam, że wyjadę z Warszawy, ale tak się złożyło, że tam wtedy był właśnie rezerwat ptaków wodno-błotnych Słońsk. Ten rezerwat gdyby nie miał personelu takiego kierowniczego, tylko było dwóch strażników i była to praca akurat dla mojego męża, który chciał tam pracować i w związku z tym, że został kierownikiem rezerwatu, to tam pojechaliśmy. Do tej pory mieszkamy cały czas w tym samym miejscu. Jak się mieszka w koło Słońska, w tamtej okolicy? No bardzo dobrze się mieszka. To zupełnie są oczywiście inne czasy. No kiedyś trudno było tam mieszkać. Znaczy, bo było takie też skromniejsze w ogóle i zaopatrzenie i wszystko, ale no, w tej chwili to w ogóle... No tak, bo mieszkacie od lat 80., czyli jeszcze grubo przed tą Unią. Grubo, w zupełnie tak. innej rzeczywistości. Tak. Jakość dróg i wszystko to, co się pozmieniało. Wszystko się pozmieniało, ale są nadal rozlewiska, są nadal ptaki i to, że się zmienia taka sytuacja, no bo z ptakami też się tam sytuacja zmienia, jednych jest więcej, drugich mniej. Ale mimo wszystko to się w ogóle nie nudzi. Rzeczpospolita Ptasia, jak dowiedzieliśmy się z Konstytucji, jest republiką demokratyczną, której władzę stanowi zlot obywateli. No właśnie, zbliża się zlot. Kiedy zlot i co na tym zlocie ciekawego się wydarzy? Zlot zwykle odbywa się w kwietniu i będzie to w tym roku jubileuszowe spotkanie, po raz 25 organizujemy zlot. Od 3 lat korzystamy z gościny Parku Narodowego Ujście Warty, w którym jest nowy ośrodek muzealno-edukacyjny, bardzo dobrze wyposażony ośrodek i tam odbywa się właśnie zlot. Przyjeżdżają obywatele, posiadacze paszportów, słuchają prelekcji, mamy takich gości zaplanowanych w tym roku. Zwykle prelekcje są poświęcone ptakowi roku, czyli te żołnie. Będą dwie prelekcje o żołnie. Będzie pan Przemysław Stachyra z Roztoczeńskiego Parku Narodowego i Krzysztof Konieczny powie o żołnach na Dolnym Śląsku. Ponadto zawsze na zlocie są jakieś takie poruszane problemy środowiskowe, aktualne i w związku z tym zaprosiliśmy panią Karolinę Skrop, która powie o zanieczyszczeniu światłem i wpływie zanieczyszczenia światłem na ptaki, a także zależy nam, żeby takie merytoryczne rzeczy ciekawe podać, przekazać gościom i dzięki temu zaprosiliśmy pana doktora Andrzeja Kryszewicza, który powie o różnych strategiach rozrodczych, a w zasadzie o tajemnicach ptasiej alkowy. Bo no też tak, taka to jego książka się ukazała. Tak. Więc no myślę, że program będzie ciekawy. Zwykle jest też, są wycieczki, warsztaty. Ludzie się tam spotykają, tacy, którzy się znają właśnie z jakichś Facebooków, z innych spotkań, albo tylko właśnie jakiś taki kontakt mają online, a co jakiś czas właśnie spotykają się na zlocie. I też podczas lotu zawsze są wybory ptaka roku. Mhm. Także Będą prawybory, najpierw z 10 kandydatów 3, a potem z 3 kandydatów będą wybory. Takie tradycyjne, urna, głosy, to tam mnie tak nie wszystko tak jest bardzo nowocześnie, tylko właśnie paszport jest książeczką, aha, wniosek jest papierowy. A mówisz, że żołna jest ptakiem z lotu, tak? Czyli to nie jest to samo... Ptakiem roku. 2026. Aha, czyli... To jest rok... Czyli wy wybieracie na zlocie ptaka następnego. Tak, tak. Już będzie na przyszły rok. Rozumiem. Wszystko jasne. I w związku z tym będzie zorganizowany konkurs plastyczny poświęcony temu przyszłemu patronowi. A rysunki z konkursu będą wykorzystane w kalendarzu Rzeczpospolitej Ptasiej. I to tak się kręci co roku. A dlaczego żołna jest tym ptakiem roku? Poza tym, że została wybrana. Ale to, jak rozumiem, musi być jakoś ptak powiązany w jakiś sposób z miejscem, ze Słońskiem. Jakie miejsce żołna zajmuje w takim krajobrazie ornitologicznym Słońska? Żołna teraz, tak jak w całym kraju, przeżywa, no można powiedzieć, taką ekspansję, czyli rozszerza się jej zasięg, coraz bardziej jest rozpowszechniona. To też w Słońsku też już możemy ją od 4 lat przynajmniej podczas migracji obserwować. Ale powiem najpierw, że pomysł taki na ptaka roku, bo to już 25 było takich gatunków wybranych, początkowo była taka myśl, że to są ptaki rzadkie i zagrożone wyginięciem, które występują w Rzeczpospolitej Ptasiej w Ujściu Warty. I rzeczywiście takie były pierwsze wybory. Był derkacz pierwszym ptakiem roku, żuraw, bielik. No to po tych 20 kilku latach sytuacja się bardzo zmieniła, bo trudno powiedzieć o żurawiu, że teraz jest zagrożony wyginięciem, albo o bieliku. Ale tak było. I teraz żołna też akurat jest wybrana, no bo po pierwsze się pojawiła. Pojawiła się i coraz łatwiej ją obserwować, czyli ona jest z Rzeczpospolitej Ptasiej, no ale też no, na szczęście nie jest zagrożona wyginięciem, bo właśnie tych par stanowisk, no ostatnio według monitoringu ptaków Polski, to w 2025 roku, no ona była lęgowa na ponad 400 stanowiskach i jest ponad 1900 par lęgowych w kraju. To się bardzo szybko zmienia. Więc można w Słońsku obejrzeć, również zobaczyć żołnę od połowy sierpnia do połowy września. Tak było ostatnio. A czyli rozumiem, że są żony są tam lęgowe, tak? Nie, gdzieś. One tam żerują na wędrówkach. Połowa sierpnia, tak. Połowa września, to one się najadają przed odlotem, a tam jest się czym pożywić. Jest dużo ważek, jest dużo owadów nad łąkami, są pasieki. Także żołny tam naprawdę mają się dobrze. Nie biedują. No myślę, właśnie, że i będzie kolonia lęgowa, bo to jest kwestia czasu. Tam wystarczy im czasem jakaś mała skarpa, jakiś wykop. Więc to czekamy. Prawda. One podobno swoje oczekiwania potrafią tak zaniżyć gwałtownie i wystarczy im całkiem nieduży, piaszczysty kawałek, w którym terenu, w którym pochyły, w którym mogą sobie wykopać norkę. Powiedziałaś, że żołny mogą się tam pożywić pszczołami. No właśnie, bo z tego słyną. Nawet ukraińska nazwa żołny to bdżołoitka, czyli taka zjadaczka pszczół. No tak, i angielska też, bee eater. Bee eater, no właśnie. I zresztą łacińska też. A gdybyśmy się cofnęli i zrobili taki przegląd tych ptaków roku. W poprzednim roku kulik był ptakiem roku. No i tutaj ten warunek zagrożony, rzeczywiście. Czyli duży, siewkowy ptak. Niegdyś dosyć pospolity, z długim, zagiętym dziobem. Czy on jest piękny? No pewnie piękny. Głos ma niesamowity, prawda? Taki trelujący, fletowy. Tak. Pewnie był dużo częstszy kiedyś nad Wartą. Tak, w Słońsku rzeczywiście był lęgowy w okolicach, no, na łąkach takich oddalonych, bo on tak niekoniecznie musi mieć takie mocno zalane te łąki, na terenach rolniczych w koło rzeczywiście był lęgowy. No teraz to praktycznie go nie ma, ale jest to znowu na przelotach, nawet zimą. Kiedyś widzieliśmy takie stadko kilkunastu kulików na śniegu, a ponieważ odzywały się, no to było to tak, no takie niezwykłe zestawienie, bo tu zima, śnieg pada, a kuliki tym swoim dźwięcznym głosem

Księstwo Ptaków. Tu Księstwo Ptaków, przed mikrofonem Stanisław Ubieński. Naszą gościnią jest dzisiaj Iza Engel, przyrodniczka, która opowiada o Rzeczpospolitej Ptasiej. Wiem, że promujecie też obecność ptaków w przestrzeni słońska. W jaki sposób to się odbywa i gdzie można te ptaki napotkać? W Słońsku i w okolicach te ptaki niekoniecznie żywe, tylko artystyczne. Jest oczywiście od 2 lat taki pomysł realizowany był, żeby ta Rzeczpospolita Ptasia była taka bardziej widoczna w przestrzeni publicznej wsi. No, żeby to nie było coś takiego wydumanego, że nie bardzo wiadomo, co to takiego jest, ale żeby no, mieszkańcy widzieli, że te ptaki to są ważne i że można no, jakoś cieszyć oczy tym choćby ich wizerunkiem przez cały rok. I w związku z tym mamy 10 mozaik ptasich portretów, właśnie takich wykonanych techniką mozaiki. Mozaiki są rozmieszczone przy szlakach też ptasich, więc tam jest wizerunek między innymi rybołowa, dzięcioła zielonego, gąsiorka, modraszki, dudka, żołny, gila i jeszcze jest płomykówka. To są takie prace wykonane przez Justynę Budzyn, artystkę mozaiki. W Słońsku są też rzeźby, ptasie rzeźby, witacze, wykonane według projektu miejscowej artystki Reginy Bartek i z napisem właśnie Rzeczpospolita Ptasia. I jeszcze mamy mural. Mural przedstawia Pójćkę, ponieważ Pójćka też była ptakiem roku. I w tym roku Pójćki zaprosiliśmy artystę street artu z Londynu, który podpisuje się pseudonimem ATM. Mhm. Tyle mogę powiedzieć. W każdym razie jest Pójćka, ponad 2 metry wysokości. Piękny mural na starym młynie. Zastanawiam się, jak wygląda twoja perspektywa już wieloletnia teraz życia w tym wyjątkowym miejscu ornitologicznie. Mówiłaś, że pojawiły się te żołny w okolicy. Czy są jeszcze jakieś zmiany, które dostrzegasz właśnie na przestrzeni tych wielu lat spędzonych nad Wartą? Tak, jest wiele takich zmian i na przykład gęgawy. Słońsk był jednym z ważniejszych miejsc lęgowych gęgaw i w latach 80. były prowadzone badania w rezerwacie ptaków, właśnie w rezerwacie słońskim. Były odłowy pierzących się gęgaw, obrączkowanie, wtedy to już jeszcze nie było nadajników, były obrączki. I dzięki temu, że były obrączkowane te gęgawy, wiedzieliśmy, gdzie one zimują, a zimowały w Hiszpanii, w delcie rzeki Guadalquivir, w parku Doniana. Dużo kilometrów. Tak. Ale już od, no, myślę, 20 lat te gęgawy spędzają w Słońsku zimę. Także są jakby cały rok możliwe do obserwacji. Zimą zwykle były gęsi tundrowe, gęsi białoczelne i to była taka atrakcja. No, też czasem te obszary ujścia Warty są nazywane królestwem dzikich gęsi, no bo jeżeli gdzieś występuje ponad 200 tysięcy tych gęsi, no to robi wrażenie. Ale teraz do tych tundrowych i białoczelnych no dołączyły gęgawy, które są cały czas. Kolejnym takim gatunkiem to jest żuraw. Żurawie też są cały rok, więc kiedyś w połowie lutego, jak się słyszało żurawia, no to człowiek się cieszył, że wiosna, a teraz one są i w grudniu, i w styczniu. No, cieszymy się, że jest wiosna, ale no, trzeba czekać na jakieś inne zwiastuny. Na przykład czekamy, żeby przyleciał ochar. Bo zimą, ochar jest jaskółką, na przykład. Waszą jaskółką. No nie, no żartuję, jaskółki też są, czajki są. Ale czasem, ponieważ no, zimy były łagodne, to i te czajki w grudniu czasem widzieliśmy. Mhm. No właśnie, żuraw też jest przecież ptakiem, który nie był wcale taki częsty kiedyś. Jeździło się nad Biebrze, żeby zobaczyć żurawie, nie wiem, 40 lat temu, powiedzmy. Też ciekawa sprawa, wspomniałaś o gęsi tundrowej. Gęś tundrowa to jest taki gatunek w pewnym sensie nowy, bo został wyodrębniony z gęsi zbożowej. Teraz mamy dwa gatunki podobne do siebie bardzo, gęś tundrowa i gęś zbożowa. I gęś tundrowa jest symbolem Parku Narodowego Ujście Warty, prawda? Tak, jest logo tego parku. Gdybyś mogła się pokusić o wybranie takiego symbolu ptasiego tej okolicy, to co by to było właśnie? Gęś czy żuraw? No jeżeli trudna sprawa. Na tamtym terenie występuje ponad około 270 gatunków, czy koło 270 gatunków i ty prosisz mnie o jeden symbol. Przepraszam. No ja myślę, że to jest nie fair. No ale tak, ale bardzo już cię gęś, proszę. Już gęś została wybrana jako no logo właśnie parku. To chyba musi być gęś. No niech będzie ta gęś, że jak musi być jeden gatunek. Gęś jest fajna, ale gęś też ma kłopoty, prawda? No bo wiadomo, że niestety przy granicy parku lubią się na te gęsi zasadzić myśliwi. Jest taki temat trudny. Czy możesz? Jest taki temat trudny i naprawdę z niecierpliwością czekam na rozporządzenie, które zakończy to. To może właśnie sytuację, powiedzmy trzy słowa na ten temat. Jak to wygląda? Na czym polega ta sytuacja niewesoła tam, związana z gęsiami i myśliwymi? Polowania są prowadzone przez lokalne koła łowieckie w sąsiedztwie parku, ponieważ tam są obwody łowieckie. Ale jest w planie poszerzenie tak zwanej strefy ochrony zwierzyny, no tak się to nazywa, czyli obszaru, którym będzie zarządzał Park Narodowy i tam nie będzie polowań na gęsi. Sprawa jest procedowana cały sezon, całą jesień i cały styczeń i luty i do końca stycznia był termin polowań. Naprawdę miałam nadzieję, że tego już nie będzie. No niestety z różnych powodów jeszcze z ministerstwa takie rozporządzenie w ostatecznej formie nie wyszło. W pewnym sensie myśliwi ustawiają się no właściwie prawie na granicy Parku Narodowego, prawda? Bo tam te gęsi czują się bezpiecznie, startują z tych rozlewisk i wtedy można do nich strzelić. W tym roku było już dużo lepiej, ponieważ nie stali myśliwi tak blisko rzeczywiście tej granicy stali na polu. To oczywiście no, nie zmienia faktu, że płoszenie miało miejsce i zdarzają się później takie sytuacje, że no, gęsi są poranione i widzimy je, zostają czy tam po zakończeniu sezonu nawet, czy gęsi tundrowe, czy białoczelne, no i wtedy bieliki polują, no bo z natury swojej polują i mają trochę łatwiej. No bardzo trudno. Jestem jakby mocno tym zainteresowana i ten proces no, przedłuża się tak jak przedłużało się wprowadzenie w życie tego zakazu polowań na ptaki. To jest dosyć skomplikowane. Nie będę się nad tym rozwodzić. Po prostu mam nadzieję, że dożyję, że tego nie będzie. Ale no, z różnych przyczyn to się bardzo wlecze. Prowadzisz wycieczki przyrodnicze po okolicy. Na stronie Rzeczpospolitej Ptasiej można znaleźć taki kodeks obserwatora. Czy mogłabyś słuchaczom naszym powiedzieć, jakie twoim zdaniem są najważniejsze zasady dobre praktyki obserwatorów przyrody. Ten kodeks powstał na podstawie znalezionego właśnie na początku tworzenia Rzeczpospolitej Ptasiej podobnego kodeksu zamieszczonego na stronie pana Jerzego Dyczkowskiego. I skontaktowaliśmy się z nim, trochę on został zmodyfikowany i jakby wprowadzony jako kodeks obserwatora obywatela Rzeczpospolitej Ptasiej. Co najważniejsze, dużo ludzi przyjeżdża fotografować i czasem pytają się, czy są jakieś czatownie, czy są jakieś, czy można coś gdzieś komuś zbudować na życzenie. I tu na przykład zachęcam do absolutnie nie zasadzania się, nie budowania jakichś konstrukcji. W Słońsku bardzo dużo osób przyjeżdża, robi świetne zdjęcia, po prostu wtapiając się w teren, ukrywając się gdzieś w jakimś krzaku, za jakąś wierzbą. Tam jest potrzebna cierpliwość, czas, spokój i taka nadzieja, że zawsze się coś wydarzy. Nie planować, że nie, dzisiaj robię bielika. Tak, tak. Nie, dzisiaj zrobię to, co się akurat wydarzy. I rzeczywiście piękne zdjęcia, ale nie w taki sposób, że jest gotowe, jest ławeczka i tam wszyscy z tej ławeczki mają takie same ujęcia. To tak. Nie o to chodzi. Ponadto jest tam w tym kodeksie również na temat dokarmiania ptaków, co wiadomo, to też znasz ten temat, zawsze są wątpliwości, tak czy nie. No, teraz była zima, no to konkretna, to jakieś uzasadnienie było większe tego, ale jest tam też napisane, że jeżeli tak, to stale, jeżeli jest jakieś miejsce, to trzeba je utrzymywać w czystości. Jest coś o czyszczeniu budek lęgowych, no, które te dziuple, no, jak umieją, to zastępują. No, czasem to jednak pełnią istotną rolę. Także no, nic może takiego nadzwyczajnego. To, co powtarza się już, czy w jakichś wydawnictwach otopowskich, ale to wszystko, no już mówię, te 25 lat temu, jak powstało, to tak cały czas jest aktualne. To w takim razie życzymy sobie, żeby obserwatorzy obserwowali przyrodę odpowiedzialnie i namawiamy Państwa do odwiedzania Rzeczpospolitej Ptasiej, szczególnie w czasie zlotu. Zlot jest 18 kwietnia, ale wiadomo, że nie wszyscy obywatele przejadą na zlot, w związku z tym kiedykolwiek by ktoś nie miał czasu, to zawsze w Słońsku coś będzie ciekawego. I bardzo też dla ułatwienia zaplanowaliśmy ptasie szlaki, które są dostępne przez cały rok. Też mają takich swoich patronów, szlak derkacza, szlak gęgawy, szlak dudka. I można wędrować, pobrać mapkę w informacji turystycznej z tymi szlakami, bądź patrzeć w internecie, jak te szlaki przebiegają i obserwować. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W takim roku 2026 Rzeczpospolitej Ptasiej jest żołna. Ornitolog Janusz Domaniewski zwraca uwagę, że barwne upierzenie żołny może być kamuflażem zaskakująco. Wiosną na tle świeżej zieleni rozwiniętego stepu jej niebiesko-zielone barwy giną dla oka zupełnie. Tak samo trudna do dostrzeżenia jest ona jesienią w stepie wypalonym przez żary letnie. Można na nią patrzeć nieraz z odległości kilkunastu, a nawet kilku kroków i nie widzieć jej. Gdy siedzi nieruchomo, żółtawa plamka na podgardlu lub płowo-żółte jej plecy do złudzenia naśladują jakieś niewielkie grudki gliny. Śpiew, którego teraz posłuchamy, jest opisywany czasem jako perlisty, czasem jako wibrujący. Z pewnością jest charakterystyczny i zapada w pamięć. Żegna się z Państwem Stanisław Łubieński. Program wydawał Michał Margański. Do usłyszenia za 2 tygodnie. No.